www.attableek.com, The Reviver of Iman. कल जो चंद सफात पढ़ के सुनाए थे उसका खुलासा भी अखीर में था, दोबारा उस खुलासे को पेश करता हूँ। खुलासा यह है कि बातिन में बहुत से फजाइल हैं, अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में बहुत सी खूबियां रखी जिनको हासिल करना जरूरी, और बहुत से रजाई हैं जैसे जाहिरी जिस्म होता है, जाहिरी जिस्म में तंदुरुस्ती ताकत ये, और जाहिरी जिस्म के अंदर कमजोरी बीमारी। तो कमजोरी बीमारी ये खराब चीज है और तंदुरुस्ती और ताकत ये अच्छी चीज है। तो बातिन के अंदर भी इसी तरह फजाइल जिनको हासिल करना जरूरी है, बहुत से रजाई हैं जिनसे इज्तिनाब जरूरी है, और हजरात सूफिया और मशाइख ये काम करते हैं कि अपने मुरीदीन और शागिर्दों के दिलों में अखलाक फाजिला की आबियारी करते हैं, यानी बड़ा उन्हें अच्छे अखलाक पैदा करने की और उसको तरक्की देने की कोशिश करते हैं। अखलाक रजीला को कुचलते हैं, और बुरी चीजें होती उसको दूर करने कुचलते हैं। कल बताया था मुकम्मल तो खत्म नहीं हो जाता, ये फितरी चीज है ये, ताकि ये अखलाक रंजीरा कुचलते कुचलते न होने के हुक्म में हो जाए। जिसके लिए हजरत खानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह इस्तिलाह बयान फरमाई, इमाला बदरजे इजाला। यहाँ ऐसे ये कलेमात का मतलब अच्छी तरह समझ सकते हैं, यानी बातिन के अंदर जो रजीला है उसको इतना कुचलो और उसको इतना पीटो, उसकी मुखालफत करो कि उसके बाद वो रजीला बाकी तो रहेगा, खत्म तो नहीं होगा। इसलिए कि कुदरती चीज फितरी चीज है, वो खत्म नहीं होती, लेकिन न होने के हुक्म में हो जाएगा, यानी उसके तकाजे अब इतने जोरदार नहीं रहेंगे जो आपको गुनाह करने पर मजबूर कर डाले। ये कुचलने का मतलब हुआ। बहरहाल तसव्वुफ में रज़ाइल को कुचलना होता है और फ़ज़ाइल को हासिल करना होता है, इसी का नाम तज़किया है, और बस यही तसव्वुफ का मकसूद है असली। ये शेख की जरूरत, लेकिन आम तौर पर ये चीज किसी शेख की सोबत हासिल किए बगैर और शेख के सामने अपने आप को फना किए बगैर हासिल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि लिकुल फन्निन रिजाल, हर फन को हासिल करने के लिए उसके माहिर के पास जाना जरूरी है। अगर फिकह का मसला मालूम करना हो तो किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, क्योंकि उसको ये फन आता है, वो जानता है कि किस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन आमाले बातिना के बारे में महारत हासिल करना और ये पहचानना कि आया इस आदमी के अंदर ये बीमारी पैदा हो रही है या नहीं, क्योंकि बातिन की बीमारियां भी मख्फी यानी छुपी हुई और बारीक किस्म की होती हैं। एक चीज बड़ी अच्छी है और दूसरी चीज बड़ी खराब है, लेकिन दोनों के दरमियान फर्क करना बड़ा मुश्किल है। ये जो अच्छी है वो है या बुरी है वो है, ये जानना ये भी माहिर का काम है, हर आदमी फैसला नहीं कर सकता। मसलन तकब्बुर करना हराम है और उससे बचना वाजिब है, इसलिए कि ये तकब्बुर उम्मुल अमराज है। जितनी भी बातिनी बीमारियां हैं उन सारी बातिनी बीमारियों की जड़ मां करार दिया गया है इसको, तकब्बुर को। लेकिन दूसरी सिफत इज्जत नफ्स है, उसको हासिल करना वाजिब है, क्योंकि अपने नफ्स को जलील करना जायज, शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती हम अपने नफ्स को जलील करें ये। लेकिन ये देखना कि कहाँ तकब्बुर है और कहाँ इज्जत नफ्स है, जो काम मैं कर रहा हूं तकब्बुर की वजह से कर रहा हूं یا عزت نفس کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ دونوں کے درمیان کون خط امتیاز یعنی ایسی لکیر جس سے دونوں میں فرق ہو جائے کہ یہ تکبر ہے اور یہ عزت نفس ہے، اور دونوں کو کون پہچانے کہ یہ تکبر ہے اور یہ عزت نفس ہے؟ یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، خاص طور پر انسان کا خود اپنے اندر ان بیماریوں کا پہچاننا بڑا مشکل. مثلا ایک بیماری ہے اپنی بڑائی بیان کرنا، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے پاس یہ کمالات ہیں، اپنی خوبیوں کا اس طرح تذکرہ کرنا، میرے اندر یہ اچھائی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، اس کو جو ہے اپنی بڑائی بیان کرنا یہ حرام ہے، اس کو تعلی کہا جاتا ہے. کوئی آدمی اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو کہیں گے یہ تعلی میں مبتلا ہے. یہ تعلی جو ہے وہ رذیلہ ہے، وہ کوئی خوبی نہیں ہے، خرابی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسری چیز ہے تحریث نعمت. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ خوبیاں دے رکھی، تو کبھی ضرورت پیش آتی ہے اپنی اس خوبی کا تذکرہ کرنے کی. تو یہ تحریث نعمت جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کو، اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو بیان کرو. اب جب وہ بیان کرے گا تو اصل تو اس کے دل کی نیت ہے، یہ بیان کیوں کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا بتلانے کے لیے بیان کر رہا ہے، تو یہ تعلی کہلائی. اور اگر یہ بیان کر رہا ہے اللہ نے ایسی عجیب و غریب نعمت مجھے عطا فرمائی، میں اللہ کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار کر رہا ہوں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ تحریث نعمت کہلائے گی. یہ برا نہیں، تحریث نعمت ہر وقت نہیں کر کی جاتی، اس کے موقع ہوتے ہیں. میں کہ نہیں صحابہ کیا آپ حدیث پڑھیں گے تو ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، 70 صورتیں، بخاری کی روایت، 70 صورتیں براہ راست میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ایک موقع آیا تھا. ایک موقع پر جب قرآن کو جمع کرنے کا سلسلہ جب مشورہ ہوا اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی میں 4 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں تھے نہیں، وہ تو اس وقت وہاں کوفہ میں تھے، اور یہ مشورہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں، جو حضرت صحابہ تھے ان کے درمیان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر. اور یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب اس کے بعد جب اس کمیٹی کے مطابق قرآن کو ایک مخصوص ترتیب سے جمع کیا گیا، تو اس کے بعد سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے طور پر یہ کام کیا ہے اور اپنے طور پر ترتیب دیے، وہ اپنے نسخے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے. حضرت وہ جو نسخہ تیار کیا گیا تھا اس کی 5 یا 7 نقلیں تیار کی، اور اس زمانے کی جو اسلامی سلطنت تھی، اس کے بڑے بڑے جو مرکزی مقامات تھے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، دمشق، وہاں وہ ایک ایک نسخہ بھیجا گیا، آدمی بھی ساتھ میں بھیجا گیا، تو وہ اس کو لوگوں کو سکھانے کے بعد. تو یہ اور باقی جو لوگوں نے یہ کام اب ہوا، کب ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت. اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر پرسنل یہ کام کیا تھا، ان نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. تو اب جب یہ کام सबके इत्तेफाकी राय से वजूद में आया तो अब वह एक मुत्तफ़क़ले का हुआ। इसी को यही आप सब जगह पूरी मुमलकत इस्लामिया में गाना चाहिए। तो अकायदा हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया ये जो नुस्खे भेजे जा रहे हैं पांच या सात मुख्तलिफ, हर आदमी अपना कुरान उसी के मुताबिक तैयार करे और अपने तौर पर जो तरकीब दे रखी है वो सारे नुस्खे सरकारी खजाने में जमा करा दें। ऐलान भी हुआ और आदमी भी भेजे गए इस काम को करने के लिए लोगों के पास से नुस्खे वसूल करने के लिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में बहुत बड़े आदमी है, बड़ी मसूद मामूली आदमी नहीं। एक हज़रत उमर बात पर बात याद आती है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक आदमी आया हज़रत उमर के पास कि मैं कूफा में एक ऐसे आदमी को देख कर आया हूँ जो तो जबानी लोगों को कुरान लिखाता है और सिखाता है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीनी जो है मसाइल के अंदर बहुत मोहतात थे, ऐसी सूरत पसंद नहीं करते थे जो आगे चलकर गड़बड़ का बात और खराबी का बात इसमें। तो जो उस आदमी ने यह कहा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ फौरन कोड़े पर, उनके पास कोड़ा रहता ही, कोड़े पर गया, कौन है वो? उसने कहा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। तो जब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का नाम लिया तो कोड़ा हजरत उमर के हाथ से छूट गया और हजरत उमर फरमाने लगे अगर वो है तो उनको ऐसा करने का हक है। और फिर उन्होंने किस्सा बयान किया, दलील भी बयान की, वजह भी बयान की। नबी ये कहीं रासूम की आदत है शरीफ आदमी कि आप रोजाना ईशा की नमाज के बाद मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मशवरा करते थे और मैं भी वहां मौजूद होता था। देखो तवाज़ू, देखो मशवरा दोनों से करते थे दोनों, लेकिन मशवरे में नाम हजरत उमर ने लिया अबू बकर का, अपने मुताले का मैं भी वहां मौजूद होता। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे दो आदमी मुश्तरा कर रहे हैं और हम इत्तेफाकी तौर पर वहां पहुंच गए और हम भी उस मजलिस में शहीद हो गए। तो असल तो हक उसी का है जिसके मुश्तरा, मिसाल इत्तेफाकी लाने वाला ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ मुश्तरा, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को उनसे भी दोनों से मुश्तरा होता। लेकिन हजरत उमर का मैं भी वहां मौजूद हूँ। एक दिन मुश्तरे में कुछ देर हुई, देर से उठे तो देखा मस्जिद के अंदर, उस जमाने में मस्जिद में कोई चिराग वगैरह होता नहीं था, अंधेरा हुआ था, नमाज के अंदर कुरान पढ़ रहा है। तो हुज़ूर उसका कुरान सुन करके खड़े हो गए उसको सुनने के लिए और देर तक सुनते रहे और रोते हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देर तक सुनने के बाद हुज़ूर क्या फरमाते हैं, कोई आदमी अगर ये पसंद करता हो कि कुरान को उसी तरह तरोताजा सुने जैसा कि वो आसमान से नाजिल हुआ है, पारे ही भी इब्ने उम्मे अब्द, उसको चाहिए कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को लाजिम इब्ने उम्मे अब्द। ये अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक कुनियत, जैसे तो अबू अब्दुल रहमान से आजाद लेकिन ये भी इस कुनियत है। तो वह हजरत उमर ने वो जो कोड़ा में छोड़ा ना उसकी वजह बताई। ये अब्दुल्लाह ने मसूद का बड़ा ऊंचा मकाम था, लेकिन उस मसूद वो जो कमेटी है उनको नहीं लिया गया था। जंगोई अब्दुल्लाह अलैहि जो है वो कौकमुद्दुरी में फरमाते हैं बात दरअसल ये थी कि ये काम हुआ मदीना मुनव्वरा में, मशवरा वहां हुआ और काम की भी फौरी जरूरत, और उस जमाने में अमन और रफ्त के वसाइल वैसे नहीं थे जो हमारे जमाने में है। आज तो एक आदमी दिल्ली में हो तो दो घंटे में दिल्ली से अंदर आ जाए, उस जमाने में दिल्ली वाला دو گھنٹے میں آ سکتا تھا. تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں سے اس کام کے لیے بلانا, یہ کام ضروری تھا, وہاں بھی وہ اپنا کام کر رہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت گنگو نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ حضرت صحابہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کام سب کے اجتماعی مشورے سے. اب اگر اس کمیٹی میں حضرت عجیب وجہ بتلائی, اس کمیٹی میں اگر حضرت عبداللہ بن مسعود کو رکھا جاتا تو بڑے آدمی ہیں, کوئی کام کرنے کے لیے چار آدمیوں کو مقرر کیا جائے تو ان چار آدمی ایک بہت بڑا آدمی, وہ تین کا بےچارے جو ہیں چپتا مت بیٹھے رہے گا, وہ کہے گا تو کام آئے گا, وہ جو کہے گا ہاں کرتے رہے گا, اپنی رائے پیش. ضرورت اس کی جو سب کی رائے شامل ہو, عجیب و غریب بتلائی. خیر تو بہرحال بات کیا, 40 منٹ بعد اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود کو کچھ ناراضگی ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے, وہی امیر المومنین تھے, تو وہ آئے مدینہ, تو مدینہ آ کر کے انہوں نے جس دن عربی میں ایک بیان دیا, اس بیان میں یہ جملہ کہا جو ابھی میں نے بتایا کہ قرآن پاک کی 70 سورتیں میں نے بھرا ہے, راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک. یہ جملہ انہوں نے تعلی کے طور پر نہیں کہا تھا, اس کے طور پر کہا تھا, تعلی کی نعمت کے طور پر کہا تھا. تو یہ بڑے آدمی کو بھی کبھی تعلی کی نعمت کی ضرورت پیش آتی ہے, جب لوگ کسی گڑبڑے کرتے ہیں تو اس کی نوبت جو ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تحدیث کی نعمت اللہ نے خوبی عطا فرمائی ہے, اللہ کی اس انعام کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اللہ کی دی ہوئی اس خوبی کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, اور دل میں بھی کوئی بڑائی نہ ہو, اللہ کی نعمت کے شکر کی ادائیگی کا جذبہ ہو, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا ہاتھ دیکھا, ہمارا ظاہر الگ ہے اور ہمارا باطن الگ ہے, لیکن دن میں وہ بات نہیں ظاہر کرتی. خیر کہنے کا حاصل یہ کہ ایک پہ تعلق آدمی کا اپنے کمالات اور خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ تعلی کے طور پر ہو میں یہ باتیں یہ نہ جائے گی, اور یہی کمالات اور خوبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے, اس کا موقع آیا کوئی اس کا اظہار کر دیا تو وہ کیا کہہ رہے گی, تحدیث بن نعمت. دونوں میں فرق ہے. عملی طور پر دیکھا جائے, عملی طور پر تو دونوں ایک جیسے معلوم. تب یہ آدمی جو اپنی خوبی بیان کر رہا ہے یہ تعلی کر رہا ہے یا تحدیث میں نعمت کر رہا ہے, اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو شیخ ہوگا, تو ماہر اس فن کا اسپیشلسٹ, وہ دونوں کے انداز سے بتا دے گا کہ یہ تعلی ہے اور یہ جو ہے تحدیث. تو یہ دو چیزیں دیکھنے میں ایک ساتھ ہی معلوم ہوتی ہیں, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق. ایک جو ہے ضروری ہے, اللہ نے حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث, اور دوسری سے اللہ نے منع کیا وہ حرام ہے. تو یہ اسی کو پہچاننے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے, کس کی شے. اب تو یہ اسی کو مانا حضرت فرما رہے ہیں مفتی صاحب, یہ حضرت تھانوی کا ایک واقعہ. اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. مفتی صاحب فرماتے ہیں, مفتی طبی صاحب فرمایا کہ ایک مرتبہ حاکم امت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانی قدس اللہ سرہ العظیم دہلی میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر واعظ فرما رہے تھے. بہت بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا. واعظ فرماتے فرماتے کہنے لگے کہ آج میں ایک بات آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں. دیکھو کلام ذرا دھیان سے. حضرت کہتے ہیں کون؟ حضرت حکیم الامت دوران بیان. آج میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ بات مجھے سے سنائیں گے اور کسی سے سننے میں نہیں آئے گی. اور میں یہ بات حدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی لکھا فرمایا ہے. یہ جملہ حضرت نے کہا. حضرت خانی نے یہ بات کہنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے. یہ بات پوری کر کے تھوڑی دیر حضرت چپ رہ گیا اپنی اس بات کو اوپر خود ہی کیا کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں. پھر فرمایا استغفر اللہ. میں نے یہ کیا جملہ کہہ دیا؟ یہ بات آپ مجھے سے سن سکیں گے اور کہیں سننے میں نہیں آئے گی. یہ تو دعویٰ اور تعلی ہے. میں نے اپنی بڑائی بیان اور اس کو میں نے تحریک نعمت کا نام دے دیا. لہذا میں اس پر استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ. اول تو میں نے اپنی بڑائی بیان کی. یہ خود کیا ہے؟ بڑا کام ہے. رضیلا ہے تالی آئی اور پھر اس بڑائی کو تحریک نعمت کے پردے میں پانے کی کوشش کی. یہ دوسرا جرم ہوگا. قاعدہ ہے کہ توبہ تو سر بسر والعلانیت بالعلانیت. کوئی گناہ آپ نے چپکے سے کیا ہو تو اس کی توبہ بھی چپکے سے ہو, اور کوئی گناہ کھلم کھلا کیا ہو, کسی کو آپ نے وہاں غصے میں تماچا مار دیا سب لوگوں کے سامنے, اب اگر آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو انہی سب لوگوں کے سامنے آپ کیا کیجیے؟ معافی مانگیے. تماشا ماتا مارا لوگوں کے سامنے اور پھر کمرے میں لے کر کمرے کی کنجی بند کر کے چپکے سے کہہ رہے بھائی معاف کر دو. یہ توبہ نہیں. جیسا گناہ ویسی گناہ. علانیہ ہے تو توبہ بھی علانیہ سارے لوگوں کو پتا چلتا, اور گناہ سر کا ہے وہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی. آگے فرمایا کہ توبہ تو سر بھی سر والعلانی تو بلا, کیونکہ یہ گناہ میں نے اعلان کیا تھا کہ توبہ میں اعلان کیا کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس غلطی پر استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ. ہزاروں کا مجمع جو آپ کی تقریر سن رہا تھا کس کی؟ حضرت حکیم الامت کی. ان کے سامنے حضرت حکیم الامت گویا استغفار اور توبہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہوا تھا وہ اسی مجمع میں ہوا تھا. میں بات کے دوران یہ کام کیا, اس طرح کوئی دوسرا کر کے دکھائے؟ کر سکے کوئی؟ کر سکے گا جس کے دل میں اب اپنی کوئی حیثیت باقی نہ رہی ہے, وہی ہے تواضع کے اعلیٰ مقام پر لگتا ہے. یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا چکا ہو, اپنے کو فنا کر چکا ہو, اور پھر نفس کی باریک چالوں سے باخبر ہو اور اپنے نفس کا نگران رہتا ہو, ہر وقت اپنا جائزہ لیتا ہے. ہم دوسروں کے جائزے تو لیتے رہتے ہیں لیکن اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ مجھ سے یہ جو ہوا اس کی حیثیت کیا ہے. اس کا احتساب ہما وقت کرتا رہتا ہوں اپنے نفس کا. اب آپ دیکھیں کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ تعلی کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا تحریک نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں. ان کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کو پہچاننا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دو عمل ایسے ہیں, ایک عمل رذیل عمل ہے, ایک جو ہے حسین عمل ہے, لیکن دیکھنے میں بجائے دونوں فرق کرنا ہر ایک کا. इसी तरह तवाजु बड़ी उम्दा की है। तवाजु का आदमी अपने आप को कोई कुछ न समझे, अपने आप को कुछ न समझे, बड़ाई उसके अंदर अपनी कोई बड़ाई उसके अंदर अपने आप को बढ़ाए कुछ न समझे, कहे नहीं कहते तो हम भी अकीर फकीर और तफसीर नालाई बदकार ऐसे नहीं। उसी वक्त तो कोई हाँ ठीक है आप बदकारी देखो उसका मुंह कैसा खुल जाता है। तो ये जो है अपने आप को कमतर समझना, कहना नहीं कमतर कहना, इसका नाम तवाज़ु नहीं है। सब ये अल्फाज तो हम बोलते ही रहते हैं, सुनना क्या नहीं। www.attableague.com The Reviver of Iman बड़े अजत रायपुरी तेरे शाह रायपुरी मिजाज ने बहुत आला दर्जी की तवाज़ु, उसी का असर था शाह अब्दुल खाली साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अली के यहाँ थानी। एक मरतबा वहां रायपुर तस्वीर ले गए तो डाफरमाने लगे यहाँ के दरख्त के पत्ते पत्ते से तवाज़ु जो है नजर आता। शाह अब्दुल खाली साहब रायपुर रहमतुल्लाह अली के सवाने में मौला अली मियां साहब रहमतुल्लाह अली ने क्या है तो कि वो बादान सबर का लफ्ज आया तो कि भाई लोहरी माना आता है हकीकत है सबर से हम वाकिफ नहीं है कहने का मतलब यह था। तो हजरत महालिया साहब वहां इतने उसी वक्त हजरत ने कहा हमको तो लोहरी माना भी नहीं आता, मैं तो कटके रह गया ये जवाब सुनकर। ये तवाज़ु तो भैया तवाज़ु बड़ी उम्दा की आला दर्जे की सिफत है, बल्कि अखलाक फाजिला में उसको बुनियादी जैसे कि रज़ाइल में बुनियादी हैसियत दी गई किसको तकब्बुर को, ऐसी अखलाक हसना में बुनियादी हैसियत दी गई है तवाज़ु। तवाज़ु होगी तो सारे अखलाक बात आई। एक दूसरी सिफत होती है जिल्लत नफ्स, यानी दूसरे के सामने नफ्स को जलील करना, यह हराम है। ये दरअसल अल्लाह के लिए नहीं होता, अपने मफाद के लिए होता है। बाद में तो बाद लोग अपना मफाद किसी से हासिल करना चाहते हैं तो उसके सामने इस अंदाज से पेश आते हैं, ऐसा मालूम होता है कि उसके मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो उसने किया अल्लाह के खातिर नहीं किया बल्कि अपनी गरज पूरी करने के लिए, उससे कुछ फायदा हासिल करना चाहता था वक्ती तौर पर। तो ये जिल्लत है ना, शरीयत इसकी इजाजत देती नहीं। अल्लाह ने इंसान को बाइस तक वलकत कर रखना बनी आदम करम बनाया है, तो ये जिल्लत नफ्स। लेकिन अब ये तवाज़ु है कि जिल्लत नफ्स है इसका फैसला कौन कर गया? वो जो इस फन का स्पेशलिस्ट होगा वही उसका फैसला करेगा, माँ व शुमा नहीं कर सकते इसको। ये अल्लाह ताला ने नफ्स की इज्जत वाजिब की है, उसको जलील नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दोनों के दरमियान फर्क करना कि कौन सा अमल तवाज़ु की वजह से किया जा रहा है और कौन से फ़ेल में जिल्लत नफ्स है, उनके दरमियान फर्क करना हर एक के बस की बात नहीं। अब हजरत उस पर एक वाकया इसी फर्क के सिलसिले में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वाकया बयान फरमाया कि मैं एक मरतबा रेल में सफर कर रहा। थानी ने अपना वाकई आवाज में बयान फरमाया, रेल में सफर कर रहा था, रेल में मेरे पास कुछ देहाती भी बैठे हुए थे। सफर के दौरान जब खाने का वक्त आया तो उन देहातियों ने अपने साथ जो सालन रोटी लाए थे वो निकाल कर सामने रखा और मुझे भी खाने की दावत देते हुए कहा, अपने सामने रखा, पार्षदों को भी हम कहते आइए आप भी शरीक हो जाइए खाने में। लेकिन मुझे खाने की दावत देते हुए कहा, जो अल्फाज का यहां तक खानी वो बताना चाहते हैं, हजरत जी कुछ गुमुत हमारे साथ भी खा लो। उन्होंने अपनी रोटी और सालन को ताबीर किया कैसे, तो ये तवाजू के तौर पर अपने खाने की तारीफ करने के बजाय उसको जो है दुटिया दर्जे का बतलाने के लिए लगा। लेकिन जहां ये बात पहलू, एक दूसरा पहलू भी है, ये खाना अल्लाह की नेमत है और उसको आप घूम से ताबीर कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह तआला की नेमत की नाकदरी हुई, तौहीन हुई, इसकी भी तो शरीयत इजाजत नहीं देती है। अब ये दोनों पहलुओं को संभालना है, इसी को कहते हैं। यूं कहते हैं अगर दाल रोटी खाए चाहे गोश्त होता तो भी दाल रोटी नहीं शरीक हो जाएगी, वो तो कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन वो तो तवाजु पर आए थे इतने क्यों खाने को भी वो मुझसे साबित कर रहा और मुझे भी खाने की दावत दे देगा, हजरत जी कुछ गुम तुम्हारे साथ भी खा दो। इस खाने को तवाजुन गुम का नाम दे दिया। बजाय तो ये तवाजु की बात थी बजाय, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह ताला के रिस्क की नाकदरी थी कि अल्लाह ताला के रिस्क को गुमुत करा लेकर उसकी दूसरे को दावत दे और बुलाए, ये तवाजु नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री और बेतौकीरी है। मतलब ये बात चीजें देखने में यकसा मालूम होती है लेकिन जमीन आसमान का फर्क होता है। बहरहाल कभी तवाजु की सरहद जिल्लत नफ्स के साथ मिल जाती है और कभी उसकी सरहद नाशुक्री के साथ मिल जाती है। अब किस हद तक तवाजु करे और किस हद पर तवाजु न करे, कहां तवाजु है और कहां नाशुक्री है, कहां तवाजु है और कहां जिल्लत नफ्स है, उसके दरमियान फर्क है तो पहचानना हर एक का काम नहीं जब तक किसी शेख से तरबियत हासिल ना। अब तक इस वाक्य को उस माहिर शेख के सामने पेश करेंगे कि भाई ये जो उन लोगों ने अपने खाने को घूम से ताबीर किया, वो तो अपने जाम में ही समझ रहे थे क्या तवाजु के तौर पर ये कह रहे हैं, उनका यह अमल दुरुस्त था, उससे कमाई कह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं। क्यों? क्योंकि जहां ये इसकी कमी अपने अपनी चीज का कमतर होना बतलाना चाहते हैं, वे इतने आगे बढ़ गए कि अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री हो गई और इसकी शरीयत इजाजत देती। बहरहाल कभी तवाजु की सरहद जिल्लत नफ्स के साथ मिल जाती है, कभी उसकी सरहद नाशुक्री के साथ मिल जाती है। अब किस हद तक तवाजु करे और किस हद पर तवाजु न करे, कहां तवाजु है और कहां नाशुक्री, ये इसके दरमियान फर्क को पहचानना हर एक का काम नहीं जब तक कि किसी शेख से तरबियत हासिल न करे। ये चीज महज पढ़ा देने से हासिल नहीं होती, ये किताब में पढ़कर किसी चीज की हद्दे ताम मालूम करनी, यानी उसकी हकीकत को वाजह करने वाली ताबीर, ये हमारे अहले इल्म है हद्दे ताम और हद्दे नाकिस। हमने मंतिक की किताबों में पढ़े, अब ये मजमा जो है उसमें दोनों किस्म के लोग हैं। तो तारीख लफ्ज तारीफ भी उर्दू में बोलते हैं ना, लफ्ज तारीफ दो मफहूम को अदा करने के लिए आता है। एक तो तारीफ का मतलब यह है कि किसी की खूबी बयान करना, गुजराती में जिसको वखाण कहते हैं, तो उसमें बहुत तारीफ वो वखाण है। और एक है तारीफ किसी चीज की हकीकत को समझाना, किसी चीज की जिसको गुजराती में वखाण याद क्या तारीफ, ये तारीफ बना यानी आप कोई आप किसी चीज की हकीकत आपसे मालूम करना चाहता है, आप एक ऐसे अंदाज में उसको पेश करेंगे जिससे वो तो उस चीज को अच्छी तरह समझ जाए। उसी को क्या कहेंगे, हद। अब हद के अंदर भी हद ताम हद नातिश, यानी आपने उसकी हकीकत इस अंदाज से बयान की कि उस चीज के जितने भी अपराध थे वो सब अंदर आ गए, उसको समो लिया। तो ये हद ताम ये जामे कह रहे कैसी। और अगर कोई ऐसा लफ्ज आपने इस्तेमाल कर लिया कि उस चीज के जितने भी अपराध थे उसके अलावा दूसरे जो उसके अपराध नहीं थे वो भी घुसाए अंदर, तो यह हद क्या कह रहा है कि माने पहली हद तो माने, ये माने नहीं कह रहा है, ये जामे तो कह रहा है लेकिन माने नहीं कह रहा है। अब ये माने और जामे और ये सब आप लोग भी फड़फड़ा के मैं भी फड़फड़ा के भूल गया हूं तो कहने का यहाँ इसी को कहते हैं। ये चीज बात पढ़ा देने से हासिल नहीं होती, किताब में पढ़कर किसी चीज की अद्यता मालूम कर ली और फिर खुद ही उसके फवाइद और कुनूत निकालना शुरू कर दिए। आप जब किसी कलमा किसको कहते हैं, लफ्जुल मुजल मानन मुफरद, नहवियों ने कलमे की तारीफ दी कलिमा तो लफ्जुल मुजल मानन मुफरद। अब ये मुजल का क्या फायदा और फिर माना का मतलब क्या, मुफरद का मतलब, जितने भी अल्फाज उसकी वजाहत के अंदर इस्तेमाल हुए हैं हर हर लफ्ज से क्या बात समझ में आई और किस चीज को अंदर आने से रोक दिया, ये इसी को यहाँ बताना चाहते हैं कि भाई ये फवायद फवायद और कुयूद निकालने शुरू कर दे। याद रखिए इस किस्म का काम नहीं है, बल्कि ये काम अमली तरीके से आता है। जो किसी शेख को मुसलसल आदमी देखता रहे, उसके तर्ज अमल का मुशाहदा करता रहे, उसको अपना अपने हालात बताकर उससे हिदायत लेता रहे, उसके नतीजे में फिर इंसान को ये इदराक हासिल होता है कि अमल व अखलाक का ये दर्जा हासिल करने वाली सिफत है और ये कैफियत या दर्जा छोड़ने वाली। एक मिसाल मैं उसकी ये मिसाल दिया करता हूं, जैसे गुलाब का फूल है, किसी बड़े से बड़े फलसफी और मंतिकी से कहा जाए कि तुम इस गुलाब के फूल की खुशबू की ऐसी जामे माने, अभी जैसा मैंने जामे माने बताया था, तारीफ करो जो उसको चंबेली की खुशबू से मुमताज कर दे। अभी मंतिकी और फलसफी इस तरह की ताबीरात में बड़े माहिर होते हैं, वो ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं कि वो पूरी वजाहत कर डालते हैं, लेकिन हजरत फरमाते हैं क्या आप उसके मुताबिक तो भाई गुलाब की खुशबू भी कुछ ऐसी जामे मानी जाहिर करो कि गुलाब की खुशबू और चमेली की खुशबू दोनों में फर्क हो जाए। इस काम के लिए किसी बड़े से बड़े फसी और बनीक को बुला लो, किसी अजीब और शायर को बुला लो, उससे कहो गुलाब और चमेली की खुशबू में फर्क बयान करो। बताइए कोई फर्क बयान कर सकता है, हरगिज नहीं। बस उसके फर्क करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूछने वाले से कहा जाए कि इस गुलाब के गुलाब का फूल फैला उसको तुम, इस गुलाब के फूल को तुम, और फिर चमेली का फूल उसकी नाक के पास ले जाकर कहा जाए कि इसको तुम। तो यही तरीका है फर्क बयान करने का, जबान यहां आजीज आ जाती है और चमेली के फूल को सुनने के बाद पता चल जाएगा कि गुलाब की खुशबू कैसी होती है और चमेली की खुशबू कैसी होती है। उसके अलावा दोनों के दरमियान फर्क मालूम करने का कोई तरीका नहीं। एक मिसाल और सुनिए, देखिए आम भी मीठा होता है और गुड़ भी मीठा होता है, गुड़ की मिठास कैसी है और आम की मिठास कैसी है, दोनों की मिठास में जो फर्क है वो किसी बड़े से बड़े फलसफी और मंत्री से बयान कर लो, बयान कराओ, हरगिज बयान नहीं कर सकता। क्योंकि दोनों की मिठास का जो फर्क है वो जबान से लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इस फर्कों को जानने का ये तरीका है कि उस पूछने वाले से कहा जाए कि तू गुड़ भी खा और आम भी खा, फिर पता चल जाएगा कि आम की मिठास कैसी होती है और गुड़ की मिठास कैसी होती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के बातिन के जो फजाइल मसलन तवाज़ु है, अगर उसकी लफ्जों में कोई मुकम्मल ताई बयान करना चाहे बहुत मुश्किल है, लेकिन जब किसी मुतवाज़े आदमी को देखोगे जिसमें ये सिफत मौजूद है, उसको देखोगे, उसके पास बैठोगे, उसकी सोहबत में रहोगे, उसके तर्जमे का मुशाहदा करोगे, उसकी सोहबत में रहोगे, तो उसके नतीजे में वो औसाफ तुम्हारे अंदर भी मुंतकिल होने शुरू हो जाएंगे। ये कल्बी औसाफ, कल्बी औसाफ जितने भी हैं वो सोहबत से ही आते हैं, वो तालीम से नहीं आते। उनके पास रहो। एक साहब ने अगर तानवी रहमतुल्लाह को लिखा, मेरे अंदर गुस्से का मतलब हजरत के, वो उधर लखनऊ की तरफ का रहने वाला था, हजरत ने अपने खलीफा थे उनका दुकाना था, उनका मतलब था, तो वहां इनको कहा कि तुम रोजाना घंटा दो घंटे घंटा डेढ़ घंटा उनके पास जाकर बैठो, फिर क्या फर्क क्या असर होता है वो लिखो। तो कुछ मुद्दत के बाद उन्होंने लिखा आपकी हिदायत के मैं तब मुतालिक में रोजाना वहां जाता था बैठता था, न उन्होंने कभी कोई बात मुझसे कही, मैंने न कभी कोई बात मुझसे पूछी, लेकिन ये इतनी मुद्दत जो बैठा तो मेरे गुस्से में जो है गोया तकरीबन कई उल खत्म है मेरा गुस्सा, अब गुस्सा नहीं आता। हालांकि उन्होंने कभी गुस्से की बुराई में कोई तकरीर नहीं की, गुस्सा मत करो ये नहीं कहा, तो मैं उसके पास जाके बैठा। ये कल्ब, कल्ब से कल्ब में आने वाली चीज है। अब हम जो कल्बी चीज है दूसरी जगह तलाश करने जाएंगे तो कहां मिलेगी, तो इसीलिए ये सोहबत जो जरूरी करा दी गई है इसी को बर्बाद है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के बातिन के जो फजाइल है मसलन तवाज़ु है, अगर उसकी लफ्जों में कोई मुकम्मल ताई बयान करना चाहे मुश्किल है, लेकिन जब किसी मुतवाज़े आदमी को देखोगे, उसके तर्जमल का मुशाहदा करोगे, उसकी सोबत में रहोगे, उसके नतीजे में वह औसाफ तुम्हारे अंदर मुंतकिल होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए तसव्वुफ और सुलूक में शेख की सोहबत और उसकी तरफ रुजू करने की जरूरत होती है। सिर्फ बातें कर लेने से ये चीज हासिल नहीं होती, बल्कि किसी के सामने रगड़े खाने से अल्लाह ताला फजल फरमा देते हैं। और ये चीज मतलब है कि उस मौके पर उनकी तरफ से जो डांट डपट होती है, ये डांट डपट ही क्या करती है, हमारी इसलाह करती है, अपनी इसलाह कराना जरूरी। बारह, पीर और शेख के हाथ पर बैत होना कोई फर्ज नहीं कि आदमी किसी शेख के हाथ पर हाथ रखकर जरूर बैत हो जाए, लेकिन अपनी इसलाह कराना जरूरी है। और जब अपनी इसलाह के लिए कोई शख्स अपने शेख की तरफ रुजू करता है तो रुजू करने का असल मकसद यही होता है कि आदमी को फजाइल हासिल हो और रजाइल से आदमी बच जाए, इन रजाइल का इमाला हो और वो इंसान के काबू में आ जाए। सुलूक व तसव्वुफ का ये असल मकसद है। अलबत्ता इस सिलसिले में अज़कार औरात मुख्तलिफ वज़ाइब सालिक के लिए यानी जो इस राह पर चलता है मददगार हो जाते हैं, मगर हर शख्स के लिए इन अज़कार औरात की मकदार उसका मौका वक्त ये शेख की रहनुमाई और मशवरे से मुकर्रर करने की जरूरत होती है और उसी से इसलाह हाल का फायदा होता है। वरना आम हालात में ये अज़कार और उदास ये अज़कार और रात इस दर्जे में खुद मकसूद नहीं, बल्कि असल काम अपने अख्लाक की इसलाह है और उसका तकिया है, जिसके लिए जरूरी है कि शेख को अपने हालात की इतला देता रहे, हिदायत देता रहे और फिर हिदायत पर अमल करता रहे, अमल भी करता रहे। आजकल बड़ी बात तो यह है हिदायतें तो लेते हैं लेकिन थानवी रहमत यहाँ तो मामूल पूरी खतों की दावत पेश करनी पड़ती है। काफी जो लोग वहां रहते हैं उनके काम आज उनका ये है हजरतों में बताना पड़ता था तुमने इसके इलाज के तौर पर कितना अमल किया उससे तुमको कितना फायदा महसूस हुआ वो बताओ। उसके बगैर आगे की तालीम देते नहीं आकर के फरियाद करते हैं कि मेरे अंदर ये कमजोरी है तो गुस्सा बहुत आता है उसकी तजवीज बताए कि ये करो गुस्सा खाता आएगा तो उसमें कभी ये लिखा हुआ नहीं आएगा ये जो तजवीज बताई थी उस पर कितना अमल किया और उससे कितना फायदा हुआ। एक साल बाद फिर खड़ा आएगा तो अंदर लेके मेरे अंदर गुस्सा बहुत वो तो भुला दिया ना वो था वो उसका कोई जवाब ही नहीं तो थानी अच्छे आदमी को कहते थे घर जाओ हम तुम्हारी इस्लाह नहीं कर सकते बात समझ में आई क्या नहीं बात तो ये ताल्लुक इरादत जो कायम किया जाता है बैठ का भैया शेख जो है वो इस बात का आदर करता है कि हम आपको तनबे करते रहेंगे और मरीज ये कि हम आपकी तबियत को मरीज जामा पहना करके इतला देते रहेंगे लेकिन जो है ऐसा होता नहीं है और किसी को कहते हैं तो फिर वो एक मतलब पूछने के बाद ठंडा वंश पड़ गया फिर एक साल के बाद फिर जो है उसमें जोश आता है इच्छा का फिर पूछता है यही तरीका जैसे हम नमाज के अंदर खुशो खुशो पैदा करने का जज्बा पैदा होता है नमाज न जाने इधर न उधर न जाए तो आदमी को कहा था ऐसी नमाज पढ़ूंगा कि शायद इधर उधर जाएगा ना। नमाज शुरू की तना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन अभी तो मालिक यौमिद्दीन पर ही पहुंचा था कि गाड़ी पटरी से उतर गई यानी नमाज में से ध्यान हट गए और ऐसी उतरी कि उसके उतरने का पता भी नहीं चला ध्यान हटा ये भी जान में नहीं रहा। अब फिर वही जो पुरानी रविश थी जगह पर फिर एक महीने के बाद ख्याल आया कि मेरी नमाज में तो खुशबू है नहीं है तो मुझे खुशबू आती अब चलो आज फिर वही तरीका आज भी यही करते एक दिन के लिए करते हैं और एक महीने के लिए भूल जाते हैं फिर एक दिन के लिए करते हैं फिर एक महीने के लिए भूल जाते हैं इससे इतना होती होती नहीं है भाई। दुनिया का आखिरत का कोई भी काम हो आदमी को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है मशक्कत उठानी पड़ती है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे आपको भी तौफीक सुभान अल्लाह।